शम हो गया उड़ीक तेरी कर दे हुन आ जानी ना जू देसी मर दे शम हो गया उड़ीक तेरी कर दे हुन आ जानी ना जू देसी मर दे शम हो गया उड़ीक तेरी कर दे हुन आ जानी ना जू देसी मर दे शम हो गया उड़ीक तेरी कर दे हुन आ जानी ना जू देसी मर दे जदों दा तेरे नैणा विच तकिया इक नूर जिहा ए जदों दा तेरे नैणा विच तकिया इक नूर जिहा ए बीती भी नहीं बीती भी नहीं हाए बीती भी नहीं फिर भी इक जरूर जिहा ए जदों दा तेरे नैणा विच तकिया इक नूर जिहा ए जदों दा तेरे नैणा विच तकिया इक नूर जिहा ए बीती भी नहीं बीती भी नहीं है बीती भी नहीं फिर भी इक सुरूर जिहा ए शम हो गया उड़ीक तेरी कर दे हुण आ जानी ना जू देसी मर दे शम हो गया उड़ीक तेरी कर दे हुण आ जानी ना जू देसी मर दे तेरे ख्यालां नूं सजा के बैठियां दुनिया दे दुखां नूं भुला के बैठियां तेरे ख्यालां नूं सजा के बैठियां दुनिया दे दुखां नूं भुला के बैठियां अखां विच लेके प्यार करां तेरा इंतजार नी तू चेती चेती आ सोणीए मेरे दिल उत्ते वार करे तेरे इंतजार वाला एक एक सांस सुनिए कि तेनू प्यार करण नू दिल मजबूर जिहा ए कि तेनू प्यार करण नू दिल मजबूर जिहा ए बीती भी नहीं बीती भी नहीं बीती भी नहीं फिर भी एक सुरूर जिहा ए अखियां उदास इंज दीद वास्ते लब्बे कोई चन्न जीवे ईद वास्ते अखियां उदास इंज दीद वास्ते लब्बे कोई चन्न जीवे ईद वास्ते वे तू समझे शरण नहीं हूँ मेरा भी गुजारा मेरा रब एक आवाज सुनिया पर मेरा एतबार थोड़ा कर इंतजार वे मैं खड़ी विच राह सुनिया कि तेरा शहर मेरे घर तो बड़ा दूर जिहा ए कि तेरा शहर मेरे घर तो बड़ा दूर जिहा ए बीती भी नहीं बीती भी नहीं बीती भी नहीं फिर भी एक सुरूर जिहा ए शम हो गया उड़ीक तेरी कर दे हुण आ जानी ना जू देसी मर दे शम हो गया उड़ीक तेरी कर दे हुण आ जानी ना जू देसी मर दे।